برادران اسلام، جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، یہ دور انتہائی پرخطر، صبر آزما کٹھن دور ہے۔ اس دور میں سب سے بڑا مسلمان وہ ہے، بلکہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اس دور میں چلنے والی کفر کی بد مذہبیت اور لادینیت کی تند و تیز آندھیوں سے خود اپنے آپ کو بھی بچا لے اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بچا لے۔ برادران ملت، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ نئے نئے فرقے آج بن رہے ہیں، بلکہ فرقے بننے کا سلسلہ یہ بہت پرانا ہے، اور فرقے بننے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے غلام، یاد رکھو کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کیا سارے فرقے جنتی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ان میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنتی فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس فرقے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ میری سنت پر اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرے گا۔ تو یاد رکھو کہ اہل سنت و جماعت تو فرقہ ہو سکتا ہے، لیکن اہل حدیث فرقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کی ہر سنت پہ عمل تو ممکن ہے، لیکن حضور کی ہر حدیث پہ عمل یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 ہوئے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ تو فرقوں کا یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، لیکن آج تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جاہل شخص قرآن مجید و فرقان حمید کا مفسر بن بیٹھا ہے، اور جس وقت ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو کوٹ پینٹ اور ٹائی لگائے وہ قرآن مجید و فرقان حمید کے معنی اور قرآن مجید و فرقان حمید کی تفسیر اور اس کے مفاہیم یہ بالکل تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی اکابر مفسر نے وہ معنی نہیں لکھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے من پسند معنی قرآن مجید و فرقان حمید کو معاذ اللہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گویا کہ خود بدل نہیں رہے بلکہ قرآن مجید و فرقان حمید کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہر جاہل شخص قرآن مجید و فرقان حمید کا مفسر بن بیٹھا ہے، ہر بےہودہ آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئمہ مجتہدین پر اور اولیاء کاملین پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے اور معاذ اللہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ یہ نہیں جانتے تھے، امام شافعی کو یہ معلوم نہیں تھا، امام مالک کو اس کا علم نہیں تھا۔ اور پھر آج کے دور میں اسلام کے ایسے بنیادی مسائل، ایسے مسلم الثبوت مسائل، کہ حضور علیہ السلام کے بعد سے جب وہ مسائل چلے تو کسی بھی مسلمان نے اس مسئلے کا انکار نہیں کیا، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ ان مسائل کے منکرین بھی پیدا ہو گئے، اور انہی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور میں وہ وسیلے کا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صحابہ کرام کا دور اور پھر ائمہ مجتہدین کا دور، ہر دور کے مسلمان وسیلے کے قائل رہے اور ہر دور کے مسلمانوں نے اللہ کے محبوبوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا. لیکن آج خرابی یہ ہے کہ آج وسیلے پہ گفتگو کی جاتی ہے، اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور ہمارا پرنٹ میڈیا ایسے لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، باقاعدہ وسیلے کے خلاف پروگرام کیے جاتے ہیں، باقاعدہ اہل سنت و جماعت کے مسلک کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں یہ سارے اینکر سے پوچھتا ہوں کہ تم ماتم پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے محرم کے ایام میں؟ تم اس کو موضوع کیوں نہیں بناتے کہ کیوں بندہ ہے اور چھریوں سے اپنے آپ کو لولہان کر رہا ہے؟ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے بتاؤ. کیوں تم اس کو موضوع نہیں بناتے کہ آنکھ کے انگارے رکھ کے اس پہ لوگوں کو چلا رہے ہو، کیمیکل لگا کر کے اور بچوں کو بھی چلا رہے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں اس وجہ سے ہمارے پاؤں نہیں جل رہے؟ اس کو موضوع کیوں نہیں بناتے؟ تم اس چیز کو موضوع کیوں نہیں بناتے کہ بندہ شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے فوراً بعد 40 دن کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، 4 مہینے کے لیے چلا جاتا ہے، یہ بیوی بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، ماں باپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کو موضوع کیوں نہیں بنایا جاتا؟ صرف سنیوں کو کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ صرف مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پہ تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ وسیلے پر اعتراضات، مزارات پہ اعتراضات، اولیاء اللہ پہ اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں؟ اور پھر ستم ظریفی یہ بھی ہے سنیوں کے مقابلے میں، جس وقت میڈیا پہ 4 بندے بٹھائے جاتے ہیں تو مد مقابل جو 3 لائے جاتے ہیں وہ بڑے تگڑے لائے جاتے ہیں، اور سنی کی کوئی نیو کراچی کورنگی لانڈی کا بالکل پلپلا سا ڈھیلا سا سنی تلاش کیا جاتا ہے، اور اس کے لا کے 3 آدمیوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے. پھر یہ 3 آدمی بھی اس پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اینکر بھی اعتراض کر رہا ہوتا ہے، آخر ہم کو میڈیا کیوں نہیں بلاتا؟ اہل حق کو میڈیا کیوں نہیں بلاتا؟ سنیوں کے وہ علماء کے جو سنی عوام کو لیڈ کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ میڈیا جانتا ہے کہ ان سے تو سودے بازی ہو سکتی ہے مگر ان لوگوں سے سودے بازی نہیں ہو سکتی. یہ حق بات کہنے والے لوگ ہیں، اور پھر جس وقت یہ اپنی زبان سے باتیں کہیں گے تو پھر چینل کو اس وقت کے لیے روکنا پڑ جائے گا، اسے بند کرنا پڑ جائے گا. تو وسیلے پر اعتراضات اور وسیلے پر گفتگو اور وسیلے کے موضوع کو چھیڑنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر ائمہ مجتہدین تک، حضور غوث اعظم کا دور، اس کے بعد کا دور، ہر مسلمان وسیلے کا قائل رہا، لیکن وسیلے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. اور اعتراضات بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو علاج کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے حاکموں اور حکیموں کے پاس مارے مارے پھرتے ہیں، ڈاکٹروں کے کلینک کے چکر لگاتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ شریف چلا جائے، حضور کی ذات کو وسیلہ بنا کے دعا کرے تو فوراً شرک کا فتوا، فوراً بدعت کا فتوا، فوراً جو ہے وہ حرام کا فتوا. آخر تم یہ اتنی بڑی بڑی مشینری کہاں سے لے آئے شرک و بدعت کی کہ کلمہ پڑھنے والوں کو تم مشرک بنا رہے ہو، غیر مسلم بنا رہے ہو، کافر قرار دے رہے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، دراصل ہر چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، اور میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں علماء پہ ضروری ہے، ہر سنی عالم پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی مسجد میں اپنے عقیدے کو بیان کرے، لوگوں کو سمجھائے. میں نہیں کہتا گالیاں دو، میں نہیں کہتا کوئی جنگی بات کرو، لیکن ہم اپنا عقیدہ اپنی قوم کو سمجھا تو سکتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بتا تو سکتے ہیں، ان کے ایمان کو ہم بچا تو سکتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں مولوی ڈرتے ہیں کہ صاحب اگر عقیدے پہ بات کریں گے مسجد خالی ہو جائے گی، فلانے سیٹ صاحب سے جو چندہ ملتا ہے وہ چندہ ملنا بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا لوگ ہم پہ اعتراضات کرنے لگ جائیں گے. ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے قوم کی اصلاح کرنے کے لیے ہم منبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے تو پھر کون اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ تماشا یہ ہے اور یہ غضب ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی وہ آیتیں کہ جو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں, معاذ اللہ ان آیتوں کو انبیاء کرام اور اولیاء کرام پہ چسپہ کیا جا رہا ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی وہ آیتیں جو بتوں کے ماننے والوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے, معاذ اللہ ان آیتوں کو سنی مسلمانوں پہ چسپہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جیسا وہ لوگ کرتے تھے ویسا یہ لوگ کرتے ہیں, یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے. اور سنی ہے کہ بالکل دیوار سے لگتا جا رہا ہے. اس لیے اب میں نے یہ محسوس کیا کہ اتنے جنوں میں آپ مجھے سمجھ گئے اور میں آپ کو سمجھ گیا. جتنا میں سلو چل سکتا تھا میں نے اپنے آپ کو چلایا, لیکن اب ساری باتیں عقیدے سے متعلق ہوں گی اور اس پر کوئی کمپرومائز اور کوئی صلاح نہیں ہوگی چاہے میری جان بھی چلی جائے. میں نے اپنی قوم کو بچانا ہے اور اپنے رسول کے دامن پکڑنے والے مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے. کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ کہاں پر ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں کس راستے پر جانا ہے. تو آج سے میں وسیلے کے اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. کئی سوالات ہیں جس پر مارکیٹ میں گفتگو ہوتی ہے, ہوٹلوں پہ گفتگو ہوتی ہے, فٹ پاتھوں پہ گفتگو ہوتی ہے, بیٹھکوں میں گفتگو ہوتی ہے, تو کئی سوالات لوگ لے کر کے آتے ہیں. پہلا سوال, یہ ساری گفتگو اب آگے بڑھے گی بالکل اسی طرز پر, کہ صاحب وسیلے کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک بات, وسیلے کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ دوسری بات, تیسری بات یہ کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے وسیلہ تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ اگر دیا ہے تو قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت کر کے بتائیں. چوتھی بات یہ کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وسیلہ سرے سے ناجائز ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی میں جائز ہے وصال کے بعد ناجائز ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کے ساتھ جائز ہے غیر نبی کے ساتھ ناجائز ہے. اور پھر ہمیں اسے بھی دیکھنا ہوگا کہ گزشتہ امتیں جو گزری انہوں نے بھی کیا اپنے نبیوں کو وسیلہ بنایا یا نہیں بنایا. اس کے بعد اور بہت سارے اعتراضات ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بالکل تسلسل کے ساتھ اس پہ چلوں گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ربیع الاول شریف کی تیاری کی طرف میں بڑھ رہا ہے. بے شک ابھی آمد نور ماہ نور میں کافی ایام ہیں, لیکن میں نے اپنی قوم کی اصلاح کر کے ان کا ذہن بنانا ہے اور یہ ہم آج سے ربیع الاول شریف کی تیاری کی طرف بڑھیں گے. بہت سارے موضوع آئیں گے, بہت ساری گفتگو آئے گی. اگر کوئی ایک گفتگو بھی مس کر جائے گا ایک جمعہ بھی, یاد رکھو کہ وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا. الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے میری تیاری مکمل ہے, لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر سیکھنا چاہتے ہو کھلے دل کے ساتھ آ کے بیٹھنا ہوگا اور دل کو ساری توجہ رکھنی ہوگی, تبھی کہیں جا کر کے آپ یہاں سے کچھ لے کر کے اٹھیں گے. آئیے وسیلے کا لغوی معنی کیا ہے, میں اس طرف چلتا ہوں. ساری لغت کی کتابیں اٹھائیں جتنی کراچی میں چھپتی ہیں. وسیلے کا لغوی معنی, اہل لغت نے لکھا کہ وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں کہ جس سے اپنی کسی پسندیدہ شے کو حاصل کیا جا سکے. ایک معنی, وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں کہ جس سے اپنے مقصود تک پہنچا جا سکے. دوسرا معنی, وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں جس سے اپنے مدعا تک پہنچا جا سکے. تیسرا معنی, وسیلہ ایسے ذریعے کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی ناراض کو راضی کیا جا سکے. یہ چوتھا معنی ہے. اور وسیلے کا یہ لغوی معنی صرف یہ لغت کی کتابوں میں نہیں, بلکہ میں اسے حدیث سے ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ وسیلے کا لغوی معنی حدیث کے اندر بھی موجود ہے. اور میں یہاں پر سارا لوں گا بخاری شریف کا, یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے. آج کل لوگوں کو بخاری پڑھنے کا بڑا شوق ہے کہ بخاری سے دکھاؤ, بخاری سے دکھاؤ, بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے. میرے والد محترم اکثر یہاں ممبر شریف پر رونق افروز ہوتے ہوئے اپنے وعظ و نصیحت میں فرمایا کرتے تھے کہ دین سیکھا پر دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. اور میں تھوڑے اضافے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بن عشق رسول جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو جاتی ہے عقل ساری. گستاخ مصطفیٰ کو دین سمجھ آئے کیسے، شیوا ہو سدا جس کا عیاری و مکاری. آ بخاری کی حدیث. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وسیلے کا لغوی معنی میں نے آپ کو کہا کہ ذریعے کو کہتے ہیں. بخاری شریف میرے سامنے ہے اور حدیث نمبر ہے 3278. یہ جتنی بھی اب انٹرنیٹ پہ کتابیں موجود ہیں حدیث کی، تو اس پہ باقاعدہ نمبرنگ کر دی گئی ہے. تو یہ نمبر ہے 3278. اور حدیث کے الفاظ، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیل قال حدثني ابو الاسود عن عروہ ابن زبیر قال كان عبداللہ ابن زبیر احب البشر الى عائشہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر. اب اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ذرا اس کے مفہوم کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ میں ایسے آسان انداز میں سمجھا دوں کہ بات بالکل سب کے دماغ میں بیٹھ جائے. دیکھو مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مجمع میں بزنس مین بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ٹھیلے پر فروٹ لگانے والا بھی ہوگا، کچوری اور چھولے بیچنے والا بھی ہوگا. تو سب کو آسانی سے سمجھانا اور ایک گلدستہ بنا کے تقریر کا ان کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو اس میں محنت ہماری ہوتی ہے اور مدد اللہ اور اس کے رسول کی شامل حال ہوتی ہے. اب میں اس کے مفہوم کی طرف جاتا ہوں تاکہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ساتھ زادے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں اولاد نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے بچے یعنی اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آنکھیں کھولی تھی تو اپنے والد محترم کے شب و روز انہوں نے دیکھے تھے کہ ان کے والد محترم بھی بڑے غریب پرور انسان تھے اور بڑے ایثار پسند انسان تھے. اور جس کے بعد اس کے بعد جب حضرت خدیجہ الکبرا تھوڑی بڑی ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑی بڑی ہوئی اور خدیجہ الکبرا کا وصال ہوا، پھر سرکار نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، تو اب حضرت عائشہ نے حضور کریم علیہ السلام کے شب و روز بھی دیکھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاحظہ فرمایا کرتی تھی کہ کوئی سوالی کسی بھی وقت در رسول پر آ جائے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ ہے کہ کوئی بھی سوالی حضور کے در سے خالی نہیں جاتا. حضور کریم علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح حضور کی شہزادی سید فاطمہ کا بھی یہی طریقہ کار ہے، حسنین کریمین کا بھی یہی طریقہ کار ہے. تو اس چیز نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا. اب جو چیز بھی ام المومنین کے پاس آتی، امام بخاری نے اس کو لکھا، اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے سمجھا رہا ہوں، جو بھی چیز آپ کے پاس آتی، جو بھی مال آپ کے پاس آتا، وہ صبح سے شام تک آپ کے پاس نہیں رہتا. سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں آپ قربان فرما دیا کرتی تھی. آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے سے بخوبی واقف تھے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، ہو سکتا ہے کہ عمر شریفہ کم ہو، آپ کی زبان ناز سے یہ کلمات نکل گئے کہ میں اپنی خالہ جان کو سمجھاؤں گا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں ٹھیک ہے، مگر اتنا زیادہ تو خرچ نہ کریں کہ دوسرے دن کے لیے کچھ نہ ہو. تو میں اپنی خالہ جان کو سمجھاؤں گا کہ وہ کچھ مال اپنے پاس بچا کے رکھے تاکہ وہ دوسرے دن کام آئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ بات کسی محفل میں کہہ دی. اب وہاں سے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس کانوں تک پہنچ گئی اور کہنے والے نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے اور عبداللہ ابن زبیر نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں. اب غصے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اچھا میرے بھانجے عبداللہ ابن زبیر جن سے میں ان کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں اور ایسی محبت کو فرمایا کرتی تھی کہ حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ہو گئی تھی یعنی عبداللہ کی ماں عبداللہ ابن زبیر کی ماں ان کی والدہ سے زیادہ محبت فرماتی تھی شفقت فرمایا کرتی تھی. انہوں نے کہا اچھا میرے بھانجے عبداللہ ابن زبیر نے یہ الفاظ کہے ہیں اب میں قسم اٹھاتی ہوں کہ اب میں عبداللہ ابن زبیر سے کبھی بھی بات نہیں کروں. وہ مجھے روکنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں مال قربان کرتی ہوں مجھے روکنا چاہتے ہیں. میں عبداللہ ابن زبیر سے قسم اٹھاتی ہوں کہ کبھی بھی بات نہیں کروں گی. اب یہ بات عبداللہ ابن زبیر کے کانوں تک پہنچ گئی اور اہل علم فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں شارحین فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ عبداللہ ابن زبیر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ خاتون اور ام المومنین حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اپنی سگی اولاد سے زیادہ محبت فرما رہی ہیں. عبداللہ ابن زبیر بڑے پریشان ہوئے اور کپ کپی جسم پہ تاری ہوئی. اب لرزاں ترسا حالت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے اور عرض پیش کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے جو الفاظ نکل گئے نو غلطی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی. تم نے یہ بات کی کیوں؟ میں تم سے بات نہیں کروں گی میں قسم اٹھا چکی ہوں. عبداللہ ابن زبیر بہت روتے رہے لیکن اس عظیم کوہ وقار میں کوئی بھی فرق اور کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. وہ اپنی بات پر ثابت قدم رہے. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے جو قریش کے موسیز افراد ہیں ان کو میں اپنے ساتھ لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ میری سفارش کرے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں کہ آپ کے بھانجے سے غلطی ہو گئی غلطی سے الفاظ نکل گئے ہم سفارشی بن کے آئے ہیں کہ آپ ان کی غلطی کو معاف کر دیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کے پاس یہ قریش کے چند موسیز افراد بھیجے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سفارش کو بھی قبول نہیں فرمائی. اب یہ وقت کا دھارا بہتا رہا ایام گزرتے رہے اور ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا کہ وہ ہاتھ کے جو مجھ پہ شفقت سے رکھا کرتی تھی مجھے سینے سے لگاتی تھی مجھ پہ میری ماں سے زیادہ مہربان تھی وہ عظیم عورت مجھ سے ناراض ہو گئی. میں نے یہ کیا الفاظ اپنی زبان سے نکال دیا. اب ایک رقت کی بھی کیفیت عبداللہ ابن زبیر پہ تاری ہے. زار و قطار روتے تھے دن میں بھی رات میں بھی. شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو حضرت عبداللہ ابن زبیر پہ رحم آیا اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ رحم فرمایا اور پھر اس کا ایک راستہ نکلا. اب وہ راستہ کیا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کی طرف سے دو رشتہ دار ایک عبد الرحمان ابن اسود اور دوسرے مصور ابن مکرمہ یہ حضور کی والدہ کی طرف سے رشتہ دار یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے ملاقات کے لیے آئے اور عبداللہ ابن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی والدہ کی وجہ سے ان سے بڑی محبت کرتی ہیں. تو اب ایسا کرتا ہوں میں کہ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں میری غلطی معاف ہو جائے وہ مجھ سے راضی ہو جائے میں حضور کے ان رشتہ داروں کو وسیلہ بناتا ہوں ان کو ذریعہ بناتا ہوں اور ان سے میں کہوں گا کہ آپ میری سفارش فرما دیں تاکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اب یہ دونوں حضور کے رشتہ دار حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچے الگ تلے ہوئی بات چیت ہوئی. حضرت عائشہ نے بڑی انہیں ریسپیکٹ دی بڑی قدر و منزلت ان کی. اس کے بعد یہ دونوں بزرگ کہنے لگ گئے اے عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی حالت ہم نے دیکھی کیا غلطی ہو گئی اس کو؟ کہا ایسی ایسی غلطی ہو گئی. کہا ہم سفارش کرتے ہیں آپ عبداللہ ابن زبیر کی غلطی کو معاف فرما دیں. اللہ اکبر. اور بعض شاعری نے لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے راستے میں ان سے بات کہی تو انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو. جیسے ہی ہم سفارش کے الفاظ کہیں گے تم پردے کے پیچھے سے باہر آ جاؤ, اندر داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ عبداللہ ابن زبیر کو معاف کر دیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر کہاں چاہیے رہے. پردہ ہٹایا, عبداللہ ابن زبیر آ گئے, قدموں میں گر گئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے عبداللہ ابن زبیر کی اس غلطی کو معاف فرما دیا. اب یہ بخاری سے میں نے لغوی معنی اس لیے پیش کیے تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے, اور جن لوگوں کو بخاری کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ معنی میں نے کسی اور کتاب سے بیان نہیں کیے, یہ امام بخاری کی بخاری سے میں نے بیان کیے. تو یہاں پر غور فرمائیے, حضرت عائشہ صدیقہ ناراض تھی عبداللہ ابن زبیر سے, عبداللہ ابن زبیر ان کو راضی کرنا چاہتے تھے, تو عبداللہ ابن زبیر کے لیے وسیلہ بنے حضور کے رشتہ دار جو والدہ محترمہ کی طرف سے تھے. تو وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی ناراض کو راضی کیا جا سکے. تو یہاں پر حضور کے رشتہ دار عبداللہ ابن زبیر کے لیے وسیلہ بن گئے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی غلطی کو معاف کروا دیا. ٹھیک ہے صاحب, وسیلے کا لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا. اب وسیلے کا شرعی مفہوم میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وسیلے کا شرعی مفہوم کیا ہے. بہت سمپل ہے, وسیلے کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. ہم سارے سنی اس بات کو جانتے ہیں, لیکن کوئی نیوٹن بیٹھا ہے یا دوسرے عقیدے کا بیٹھا ہے وہ سن لے پہلے ہمارا عقیدہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ تعالی ہم سے فلانی غلطی ہو گئی, تجھے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کا واسطہ, تجھے بغداد کے شہنشاہ غوث پاک کا واسطہ, تجھے داتا لاہوری کا واسطہ, تجھے غریب نواز کا واسطہ. مولا تیری بارگاہ میں تیرے محبوبوں کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں, ہماری غلطی کو معاف فرما دے. وسیلے کا یہ شرعی مفہوم خدا کی قسم یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف. یہ گفتگو جب آگے چلے گی وہ ساری باتیں میں آپ کو بیان کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وسیلے کا یہ مفہوم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اللہ اکبر. اب آگے بڑھیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ہوٹلوں پر بیٹھکوں پہ جو گفتگو چلتی ہے وہ ساری باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم زکات دیتے ہیں, تو وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ سارے مولوی سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو جب اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے تو پھر وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, اور اس کے ذریعے سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے تو پھر وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ یاد رکھو سنی مسلمانوں, بے شک اللہ تعالی ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالی ہم سے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ میں اس قربت کو نہیں سمجھا سکتا, لیکن ہم سب کے سب لوگ اللہ سے اتنا دور ہیں, اتنا دور ہیں کہ میں اس دوری کو نہیں سمجھا سکتا. اللہ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں. اب سمجھانا میرا کام ہے, ہر ذہن مجمع میں ہوتا ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہم سے قریب ہے, ہم اللہ سے دور ہیں, اس کو سمجھانے کے لیے میں نے جب کتب کا مطالعہ کیا تو مجھے صرف ایک واقعہ ملتا ہے, اور وہ واقعے کے ذریعے سے بات آپ سب کی سمجھ میں آ جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں سیٹھ صاحب جو بہت مشہور تھے, اور ان کی وجہ شہرت ان کی ہیرے والی انگوٹھی تھی, کہ ان کی انگوٹھی میں ہیرا تھا, سونے کی انگوٹھی نگینہ ہیرے کا, اسے وہ پہنتے تھے اور پورے علاقے میں مشہور تھے. بڑے بڑے چوروں نے کوشش کر لی, صاحب کسی طریقے سے سیٹھ صاحب کی انگلی سے یہ انگوٹھی نکال لی, جب اس کو فروخت کریں گے تو بہت سارا پیسہ ملے گا. اب ایک دن ہوا کیا, کہتے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میں فلانی جگہ اپنے دوستوں سے ملنے جانا چاہتا ہوں. یوں سمجھیے آپ, میں چاہتا ہوں کہ میں لاہور جاؤں کراچی سے اور اپنے رشتے داروں سے ملاقات کروں. کہا ٹھیک ہے آپ جائیں, گھر والوں نے اجازت دے دی. سیٹھ صاحب نکلے, سواری میں سوار ہو گئے. کہتے ہیں کہ ایک چور کو اس کی خبر ہو جو دوسرے گاؤں کا تھا. کہنے لگا فلانے سیٹھ صاحب جو ہیرے کی انگوٹھی پہنتے ہیں وہ لاہور جانا چاہتے ہیں. چلو موقع ہاتھ لگے گا تو میں ہیرے والی انگوٹھی جو بڑے بڑے چور نہیں چرا سکے میں چرا لوں گا. ساتھ ہو گئے, سواری پہ سوار ہوں, الگ تھلگ ہوئی. کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام یہ ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام یہ. آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں یہاں کا. آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں یہاں کا. کہاں تک کا سفر ہے؟ سیٹھ صاحب نے کہا میں لاہور جانا چاہتا ہوں. اور آپ؟ کہا یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں بھی لاہور جانا چاہتا ہوں. آپ بھی لاہور اور میں بھی لاہور. کہا چلو ٹھیک ہے, سفر بہت اچھا گزرے. سیٹھ صاحب نے کہا دیکھو پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق ہوتے ہیں, تم میرے ساتھ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارا خیال رکھوں گا تم میرا خیال رکھنا. اور دیکھ لو یہ بات میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میری اس انگوٹھی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس انگوٹھی کی میں بھی بہت حفاظت کرتا ہوں, تم بھی بہت حفاظت کرنا. چور سے کہہ رہے ہیں. چور نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی انگوٹھی کی ایسی حفاظت ہوگی کہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہ جائیں. سفر شروع ہوا, آگے بڑھے. کہتے ہیں رات ہو گئی. اب سیٹھ صاحب نے کہا اپنے ساتھی سے جو چور تھا حقیقت میں, سیٹھ صاحب نے کہا کہ دیکھو اگر ہم دونوں ایک ساتھ سو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی میری انگوٹھی انگلی میں سے نکال کے لے جائے. تو ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات میں سوؤں گا اور آدھی رات تم سو. تو اب مجھے یہ فیصلہ کر کے بتاؤ, پہلے سوئے گا کون, تم سو گے یا میں سوؤں گا؟ چور کے لیے موقع بہت اچھا تھا. اس نے کہا چلو پہلی رات میں یہ معاملہ صاف ہو جائے گا. کہنے لگا سیٹھ صاحب پہلے آپ سو جائیں, اس کے بعد میں سو جاؤں گا, آدھی رات میں آپ کو اٹھاؤں گا. اب سیٹھ صاحب جب سونے لگے تو کہتے سیٹھ صاحب نے ہوشیاری یہ کی کہ اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے چور کی جیب میں ڈال دی. اب سیٹھ صاحب سو گئے. جب خراٹوں کی آواز بلند ہوئی اب چور نے تلاشی لینا شروع کی. انگلیاں دیکھے انگوٹھی نہیں ہے, جیب دیکھ لی انگوٹھی نہیں ہے, دوسرا زادے راہ دیکھ لی انگوٹھی نہیں ہے. بڑا پریشان. اب جس وقت کے اٹھانا تھا وہ وقت آ گیا, اٹھا دیا. سیٹھ صاحب بیدار ہو گئے. چور سے کہا تم سو جاؤ. چور سو گیا. خراٹوں کی آواز جب بلند ہوئی سیٹھ صاحب نے بڑی آہستگی سے جیب میں سے چور کی انگوٹھی نکالی, پہن لی. بڑا مختصر کرتا ہوں, وقت بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ گزرتا رہا یہ لمحہ. حیدرآباد آ گیا, میرپور خاص آ گیا, سکر آ گیا, رحیم یار خان آ گیا, یہ سارے معاملات سے ہوتے ہوئے لاہور آ گیا. چور نے پوری کوشش کر لی مگر انگوٹھی نہیں ملی. آخر میں جب جدا ہونے کا وقت آیا تو اب چور کو اپنی اصلی پوزیشن واضح کرنا پڑا. چور نے کہا سیٹھ صاحب ہم تو اپنے ہی آپ کو استاد سمجھتے تھے, آپ تو ہمارے بھی بات نکلے. یہ فرمائیے کہ آپ وہ ہیرے والی انگوٹھی رکھتے کہاں تھے؟ سیٹھ صاحب مسکرا دیے, قہقہے مار کے ہنسنے لگے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میں سوتا تھا تو میں انگوٹھی بڑی ہوشیاری سے تمہاری جیب میں رکھ دیتا تھا باسکٹ. تو انگوٹھی تو تجھ سے قریب تھی لیکن تو انگوٹھی سے دور تھا. تو اللہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ میں اس قربت کو نہیں سمجھا سکتا, لیکن ہم سارے لوگ اللہ سے اتنا دور ہیں کہ میں اس دوری کو نہیں سمجھا سکتا. ہم اللہ کی عطا سے دور, اللہ کی فرما برداری سے دور, حضور کی سنتوں سے دور, سچی دنیا سے دور. تو اللہ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے اتنا دور ہیں کہ میں اس دوری کو نہیں سمجھا سکتا. اب یاد رکھو کہ وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ وسیلے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وسیلے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ میں اگر کے گناہگار ہوں, بدکار ہوں, سیاکار ہوں, مگر تجھے مدینے والے پیارے مصطفیٰ کا واسطہ, مولا میری غلطی کو معاف فرما دے, غوث پاک کا واسطہ میری غلطی معاف فرما دے, غریب نواز کا واسطہ, داتا لاہوری کا واسطہ, بابا فرید کا واسطہ میری غلطی کو معاف فرما دے. گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تو گناہگار ہے لیکن تو نے میرے ان محبوب بندوں کا واسطہ پیش کیا کہ جو میری بارگاہ میں مقبول ہے، تو ان کی مقبولیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس گناہگار بندے کے دامن کو مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ تو وسیلے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وسیلے سے دعا کی قبولیت کے امکانات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا پھر آئیے ذرا، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی تو دی ہے، عقل سے بھی سوچو کہ وسیلے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہ لوگ جو دھڑلنے سے کہہ دیتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اگر خدا کی قسم یہ جوڑیاں بازار میں عقل ملتی نا دکان پہ، میں آدھا آدھا کلو ان کے مدرسوں میں عقل بھجواتا کہ اپنے دماغ میں ڈالو کسی طریقے سے۔ ذرا عقل سے بھی تو سمجھو کہ کیا وسیلے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اب آپ عقل کے ذریعے سے اسے سمجھے تو کیسے سمجھے؟ دیکھیے زندگی کے جتنے مصروف عمل شعبے ہیں سب کو دیکھیے آپ۔ سب سے پہلے سائنس کو لے لیں، سائنس نے کتنی ترقی کی ہم سب کے سامنے، سائنس چاند تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے بولو ہاں یا نہیں؟ سائنس طب کے حوالے سے ہمارے وجود میں پہنچ گئی، بولو ہے یا نہیں؟ ہمارا دل کتنی بار دھڑکتا ہے سائنس نے بتایا؟ ہماری کڈنی کس طریقے سے ورکنگ کرتی ہے سائنس نے بتایا؟ ہمارا خون کس طریقے سے سرکولیشن کرتا ہے پوری باڈی میں سائنس نے بتایا؟ خون اگر موٹا ہوگا تو ہارٹ اٹیک کے اسباب بڑھ جائیں گے، اس کو پتلا رکھو۔ اس کو پتلا کیسے رکھیں؟ میڈیسن سائنس نے آپ کو دے دی۔ کوئی اگر شوگر کا مریض ہے اسے شوگر سے کیسے بچائیں؟ میڈیسن سائنس نے آپ کو دے دی۔ سائنس کے حوالے سے آپ دیکھیں سائنس کا شعبہ آج ترقی کے عروج پر ہے، اور اسی سائنس کو آپ لے کے آئیے یہ نیوکلیئر کی طرف، میزائل کی طرف، یہ لانچنگ پیڈ، یہ غوری۔ کبھی آپ دیکھتے میڈیا پہ اخبارات پڑھتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہو کہ سومیانی سے فائر ہوتا ہے آپ کا میزائل ٹیسٹنگ کے لیے 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور بلوچستان میں جس علاقے میں جس جگہ پر اس کو پھٹنا ہے، جہاں گرنا ہے، وہاں پر جا کر یہ 7 منٹ کے اندر گرتا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ یہی وجہ تو ہے کہ پاکستانی سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم 7 منٹ کے اندر کئی مرتبہ ہندوستان کو تباہ کر سکتے ہیں، بمبئی کو تباہ کر سکتے ہیں، دہلی کو تباہ کر سکتے ہیں، فلانے شہر کو ہم 7 منٹ میں کئی بار تباہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بمبئی اٹیک ہونے کے باوجود ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی دفاعی صلاحیت بہت مضبوط ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سائنس کہاں تک پہنچ گئی۔ اچھا اسی طریقے سے شعبہ انجینئرنگ کو آپ لے لیجیے، یہ جتنے انجینئر ہیں اس شعبے کو آپ دیکھیے، ہوائی جہاز کا اڑنا اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہوائی جہاز کا لینڈ کرنا یہ کوئی آسان کام نہ، ہوائی جہاز کے اندر کتنے انجن لگے ہوئے ہیں، ہر انجن کا ورکنگ حالت میں ہونا، اور ورکنگ حالت میں ہے پائلٹ کو پتا کیسے چلے؟ تو ڈیجیٹل اسکرین پر سارے میٹر کا موجود ہونا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے یا نہیں؟ اچھا اسی طریقے سے شعبہ وکالت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا کی گٹھلیاں سلجھانا، اس کو حل کرنا، کون سا کیس اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، سارے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے وکیلوں نے سارے سیاستدان کو 2-5 سالوں میں نچایا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے شعبہ تعلیم، کیا اسکولس ایسی ترقی کر جاتے ہیں؟ کالجز کیا بیٹھے بیٹھے ترقی کر جاتے ہیں؟ یونیورسٹیز کیا بیٹھے بیٹھے ترقی کر جاتے ہیں؟ نہیں، یہ جتنے شعبے ترقی کر رہے ہیں خدا کی قسم یہ سب کے سب وسیلے کے محتاج ہیں، کیونکہ ان شعبوں کے اندر ماہر افراد موجود ہیں، انجینئر کو پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ موجود ہے، ڈاکٹروں کو پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ موجود ہے، سائنسدانوں کو پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ موجود ہے، بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے یہ او لیول جو سسٹم ہے آپ اس کو دیکھیں بہت پاس ہے، ماہر اساتذہ کرام میں بھی آپ خود غور کریں نا، بچہ روتے ہوئے گھر سے جاتا ہے اور اسکول سے جب نکلتا ہے تو ہنستے ہوئے نکلتا ہے۔ یہ ٹریننگ بچوں کو اس طریقے سے دینا یہ کون کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ماہر ٹیچر موجود ہیں، وہ سمجھاتی ہیں، وہ بچے کو گائیڈ کرتی ہیں۔ تو زندگی کا جتنے مصروف عمل شعبے ہیں جو ترقی کی معراج پہ پہنچ چکے ہیں، یہ سب کے سب وسیلے کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے, اب میری یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ صاحب سائنسدانوں کو پڑھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کو بھیج دیا گیا ہو, ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. ڈاکٹروں کو پڑھانے کے لیے کسی انجینئر کو بھیج دیا گیا ہو, جاؤ جا کر کے تم بندے کو چیر پھاڑ کرنا سکھاؤ ڈاکٹر حضرات کو, تم نے دیکھا. علماء کو پڑھانے کے لیے کسی فلسفی کو بھیج دیا گیا ہو, آپ نے کبھی سنا؟ اچھا اسی طریقے سے حکیموں کو پڑھانے کے لیے کسی میکینک کو بھیج دیا گیا ہو, جاؤ جا کر کے اس کو ذرا یہ سمجھانے کی کوشش کرو, ایسا آپ نے کبھی غور کیا؟ دنیا میں جتنے بھی مصروف عمل شعبے ہیں سب ترقی کر رہے ہیں تو وسیلے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب یہ میرے جملے ذہن میں رکھنا, جس طرح زندگی کے ان شعبوں میں ماہر افراد کی ضرورت ہے اور وہ اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے, اسی طرح زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے شعبہ ہدایت کہہ لو یا شعبہ ہدایت و عرفان کہہ لو, اس پر انسان کی روحانی زندگی کا, اخلاقی زندگی کا اور باطنی پاکیزگی کا دار و مدار ہوتا ہے. اور اس شعبے کے لیے ایسے ماہر فرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو راہ شناس ہو, جو شیطان کے ہیلے بالوں پہ نظر رکھتا ہو, جو اپنے ماننے والوں کو شیطان کی تدبیروں سے بچاتا ہوا بندے کو واصل باللہ کر لے, بندے کو اللہ سے ملا دے. آپ کہیں گے شاہ صاحب ایسی کون سی ذات ہے, ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جو بندے کو خدا سے ملا دے؟ سمپل, دیکھو اگر آپ کو حج پہ جانا ہو اس سے یقیناً ملنا پڑے گا جو حج پہ جا کے آ چکا ہو. احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ احرام گھر سے باندھیں گے, ایئرپورٹ سے باندھیں گے, جہاز میں باندھیں گے. اچھا پھر طواف کا طریقہ کیا ہے؟ پھر صفا مروہ کا طریقہ کیا ہے؟ اگر پوچھو گے نہیں تو صفا مروہ کے 14 چکر لگا دو, آپ سمجھو کہ کس طریقے سے ایک کمپلیٹ ہوگا. اچھا بیلٹ کس طریقے سے باندھیں گے؟ کیا سلی ہوئی چیز احرام کی حالت میں استعمال ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پن جو آتی ہے سیفٹی پن, اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا جناب ایک عمرہ کر لیا تو دوسرا عمرہ کیسے کریں گے؟ اچھا حج کے ایام جو ہیں کتنے دن جو ہے وہ احرام کی حالت میں رہنا ہوگا؟ احرام کی حالت میں کیا بال توڑ سکتے ہیں؟ خوشبو کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حج پہ جانا ہو عمرے پہ جانا ہو اس سے ملنا پڑے گا جو حج پہ جا کے آ چکا ہو, جو عمرہ کر کے آ چکا ہو. اور آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں, کسی کو امریکہ جانا ہو تو اس سے ملنا پڑے گا جو امریکہ جا کے آ چکا ہو. پوچھو گے نا کہ ویزے کا پروسیجر کیا ہے, انویٹیشن آپ نے منگایا, ویزا لگا, طریقہ کار کیا تھا تاکہ آپ کا لگے گا. کینیڈا جانا ہو تو اس سے ملنا پڑے گا جو کینیڈا جا کے جا چکا ہو. اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا. اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو, خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو, خدا سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اس سے ملنا پڑے گا جو خدا سے مل کے آ چکا ہو, جو خدا کا دیدار کر کے آ چکا ہو. آپ کہیں گے وہ کون سی شخصیت ہے؟ میں کہوں گا وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی شخصیت. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھو اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پیارے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ, کیونکہ دنیا محبت کا اصول یہ ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. تم پیارے مصطفیٰ کے دوست بن جاؤ گے اللہ تمہارا دوست بن جائے. اور یہ بات بھی سنیوں ذہن میں رکھ لو میری, کہ کوئی پیر کوئی مولوی اگر آپ سے یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ تمہیں خدا تک پہنچا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہے, خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے. اس کو یوں سمجھو, میں آپ سے پوچھوں گا بابا سے بلند مجھے بتائیے گا کراچی کی ٹیکسی, کراچی کا رکشہ, کراچی کا تانگا کیا آپ کو سعودیہ تک پہنچا سکتا ہے, عرب تک پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. ٹیکسی کا کام, رکشے کا کام, تانگے کا کام بندے کو ایئرپورٹ تک پہنچانا ہے, جہاز کا کام بندے کو سعودیہ تک پہنچانا ہے, پیروں کا کام, مولویوں کا کام, صوفیوں کا کام بندے کو مصطفیٰ تک پہنچانا ہے. اور صرف مصطفیٰ کی خوبی ہے کہ بندے کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں, کہ بندے کو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لال لکھوں سفلے ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کہتے ہیں نا لوگ قرآن سے دکھاؤ وسیلے کا ثبوت. یہ آیت پانچواں پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 35 دوبارہ سن لیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور وسیلہ تلاش کرو اللہ تک اگر تم نے پہنچنا ہے. وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی, اس میں بہت نور ہے اور کم از کم ایک گھنٹے کی تقریر اس پہ ہو سکتی ہے اور آگے, لیکن میں اسے آئندہ جمعہ کروں گا. لیکن پورے ہفتے کا پیٹرول تو میں دے دوں تاکہ آپ کی وہ تجسس آپ کو کھینچ کے لے کے آئے, دین کی محبت آپ کو خطبہ خود گھر سے نکلنے پر مجبور کرے. سنو ذہن, وہ لوگ جو مارکیٹوں میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے, وسیلہ بدعت ہے, وسیلہ حرام ہے, وسیلہ ناجائز ہے, وسیلہ نہیں تھاما, وسیلہ تھامنے والا مشرک ہے, کافر ہے, بدعتی ہے, نہ جانے جو منہ میں آیا بولنا شروع کر دیتے. تو جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وسیلہ نہیں مانتے. میں کسی کو لڑنے کی بات نہیں کرتا, نہ میں خود لڑتا ہوں. الحمدللہ بچپن سے اتنا بڑا ہو گیا, پوری زندگی میں کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہو تو بتاؤ, نہیں لڑتا. نہ اپنے ساتھیوں کو لڑنے کا حکم دیتا کہ تم لڑو جاؤ, فلانے کو مارو, فلانے کی پٹائی کرو. نہیں, میری تربیت اس ماحول میں ہوئی. میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے کہ کوئی کہے کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے مسکرا کے کہو کہ ہماری کریں گے تمہاری نہیں کریں گے. کوئی کہے کہ یزید جنتی ہے, لڑو نہیں, دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دو اور کہو کہ اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے اور اللہ ہمیں حسین کے ساتھ اٹھائے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بولو جو یہ کہتے ہیں وسیلہ شرک, وسیلہ بدعت, وسیلہ حرام, وسیلہ ناجائز, ہم وسیلے کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں نہیں مانتے. تمہیں حکم ہی کب دیا ہے قرآن نے وسیلے کا؟ قرآن نے وسیلے کا حکم تو دیا ایمان والوں کو. سمجھ آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو جو ایمان والا ہوگا وہ وسیلہ تلاش کرے, اور جو بے ایمان ہوگا وسیلے تو شرک کہے, وسیلے تو بدعت کہے, وسیلے تو حرام کہے. تو اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا کہ اس زمین پر اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ ایمان والے کون ہیں تو دیکھے مدینے سے محبت کرنے والے کون ہیں, وہ دیکھے مدینے کے لیے تڑپنے والے کون ہیں, وہ دیکھے مدینے کی آرزو کرنے والے کون ہیں, وہ دیکھے غوث کا دامن تھامنے والے کون ہیں, وہ دیکھے اپنی نسبت چشتی ہونے پہ فخر کرنے والے کون ہیں, وہ دیکھے سور بردی اور نقش بندی کون ہیں. خدا کی قسم اس زمین پر سوائے ہم سنی دیوانوں کے تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملے گا, دوسرا کوئی نہیں ملے گا. تو اب یہ آیت مقدسہ ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اگر اس زمین پہ کوئی ایمان والا ہے تو وہی ہے کہ جو اللہ کے محبوبوں کا وسیلہ تھامنے والا ہے. اچھا, اب آؤ وہ جماعتیں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں آخری بات کہ صاحب ہمارے ساتھ آ جاؤ, 40 دن کے لیے چلو, 4 مہینے کے لیے چلو, ہم تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے. اچھا, ماں باپ کون سنبھالے گا؟ ماں باپ کو کون دیکھے گا؟ ماں باپ کو اللہ سنبھالے گا. بڑے مسکرا کے کہتے ہیں, بیوی بچے اللہ سنبھالے گا, بہن بھائی اللہ سنبھالے گا, دکان اللہ سنبھالے گا, ہم کیا سنبھالیں گے؟ آپ دین سنبھالیں گے تاکہ اللہ تک پہنچ جائے. اچھا, گھر کا سنبھالنا آسان ہے یا دین کا سنبھالنا آسان ہے؟ گھر کا سنبھالنا آسان ہے. جو آسان چیزیں ہیں وہ اللہ سنبھالے گا, جو مشکل چیز ہے دین وہ یہ سنبھالے گا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اور ہنسی آتی ہے, جو مشکل چیز ہے وہ یہ سنبھالیں گے اور جو آسان چیز ہے وہ اللہ سنبھالے گا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم دین سنبھالیں گے, انہوں نے جو دین کا حال کیا آج وہ آپ کے سامنے. گھر گھر لڑائیاں, گھر گھر جھگڑے, اور گھر گھر قتل و غارت گری کا بازار گرم, یاد رکھو، یہ تمہیں اللہ تک نہیں پہنچائے گا، یہ تمہیں خود کش جاکٹ پہنا کر جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچا سکتے. جہنم تک پہنچنے کے لیے خود کش جاکٹ کا وسیلہ چاہیے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ چاہیے. اب دنیا کے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک بارود والے ہیں، دوسرے درود والے ہیں. اب مقابلہ بارود والوں اور درود والوں میں، تم نے مارا داتا صاحب پہ، تم نے دھماکہ کیا عبداللہ شہزادی پہ، تم نے دھماکے کیے بابا فرید پہ، تم نے جتنے پکڑے گئے سب دیکھ لو کس فرقے سے تعلق رکھتا. ایک یا رسول اللہ کہنے والا بتاؤ کہ گورنمنٹ نے جس کے سر کی قیمت لگائی، جس نے کوئی خود کچھ دھماکہ کیا، ایک یا رسول اللہ کہنے والا مجھے بتاؤ جس نے کیا. ہمارے علماء نے ہماری تربیت کی نہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا کہ بارود کی وجہ سے کبھی جنت نہیں ملے گی، پیارے مصطفیٰ کے درود کی وجہ سے اللہ ضرور جنت عطا فرمائے گا. تو ہمارا پیغام محبت ہے، کوئی دہشت گرد ہم میں نہیں ہے، کوئی خود کچھ بمبار ہم میں نہیں ہے، ہم تو درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے تمہارے پاس ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، بارود ہے، تم وہ استعمال کرو، تمہارے بارود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، سنیوں کے سینے ختم ہونے والے نہیں ہیں. اس سینے سے آمنہ کے لال کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا. ہمارا یہ کارنامہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، ہم آگے بڑھتے رہیں گے. تو وسیلے سے متعلق ابھی ایک آئے، اور اس پر ابھی میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً گفتگو ہے گھنٹے بھر کی، انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کروں گا. بہت سارے اعتراضات اور اس کے جوابات آپ کو دوں گا، لیکن آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ابھی سے ربیع الاول شریف کی تیاری آپ شروع کریں، کمیٹیاں بنا لیں، محلے وائز، علاقہ وائز مسجد کو سجانا، یہ ساری تیاری کرنا، کیا کیا سامان اس پہ لگنا ہے، یہ ساری تیاری آپ شروع کر دیں. کیونکہ میں، میرا عقیدہ ہے، حضور کی محبت میں اگر ایک بلب بھی روشن کرو گے نا، اللہ ہماری قبر کو روشن کرے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.